میرا جوانے میرا جوالے آقا من میں بس آؤں تو اسے پریت لگاؤں پریت لگاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد صلی اللہ آقا تیرے ہی نور کی پھیلی ہے روشنی چاند تاروں نے تجھ سے لے لی ہے روشنی حسن یوسف کا تیرے سامنے مان ہے اور نبی ہے تارے تو سب کا چاند ہے تو سب کا چاند ہے تو سب کا چاند ہے دل میں بساؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو باری باری جاؤں صلی اللہ علی محمد صلی اللہ صلی اللہ سرکار ایک شعر میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے شاعر حضور کے ظاہری بچپن کا ذکر کہ آمین نبی گھر کا اجالا دائی ہری گودی کا پالا حوروں نے جنت سے آ کر کھلایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھلایا تم کو جھولا جھلایا تم کو جھولا جھلایا جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں ان کا جھولا رحمتوں والا فرش پہ بالا عرش سے آلہ ان کا جھولا رحمتوں والا فرش پہ بالا عرش سے آلہ کہتا ہے جھولانے والا کہتا ہے جھولانے والا ساقی کوثر جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے پیارے محمد نور کے جھولے آمینہ بی بی کا وہ جن آمینہ بی بی کا وہ جایا دائی حلیمہ کے گھر آیا آمینہ بی بی کا وہ دائی حلیمہ کے گھر آیا قدسیوں نے مل کر گایا قدسیوں نے مل کر گایا شفا محشر جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے جھولے جھولے پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے آقا کے سب ناز اٹھائے سرکار کا ظاہری اس آقا کے سب ناز اٹھ واری جائیں صدقے جائیں آقا کے سب ناز اٹھ واری جائیں صدقے جائیں حور ملائک مل کے گائیں حور ملائک مل کر گائیں خضر کے دربار جھولے جھولے جھولے محمد نور کے جھولے جھولے تم کو جھولا جھولایا جبریل امین نے تم کو جھولا جھولایا قربان جاؤں اے میرے رب کے دلارے میں تو واری واری جاؤں میں تو واری واری جاؤں صلی اللہ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ